grali winyle. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef ukraińskiego MSZ potępia dewastację polskich pomników w obwodzie lwowskim. Włoskie władze wydaliły islamskiego ekstremistę, który miał kontakty ze sprawcą zamachu terrorystycznego w Berlinie. Świadomie i bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych promują podczas meczów w koszykówki mazowieccy policjanci. Szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Pawło Klimkin potępia dewastację polskich pomników w obwodzie lwowskim. Nieznani sprawcy sprofanowali krzyż i tablice upamiętniające polskie ofiary zbrodni UPA w Podkamieniu. Do podobnego aktu wandalizmu doszło też we Lwowie wobec pomnika polskich profesorów rozstrzelanych przez hitlerowców. Szef ukraińskiego resortu dyplomacji na swojej stronie internetowej w jednym z serwisów społecznościowych zamieścił dwa podobne w treści wpisy, po polsku i ukraińsku. Pawło Klimkin potępił w nich profanację polskich pomników. Jak zaznaczył, są to kolejne tego typu dewastacje. Zdaniem ukraińskiego ministra spraw zagranicznych ostatnie dewastacje z poprzednimi podobnymi wydarzeniami łączy ten sam styl i charakter zbrodni. Jak dodał, widoczny jest tu ślad działania trzeciej strony, zarówno na krzyżu memorialnym w Podkamieniu, jak i na pomniku we Lwowie nieznani sprawcy napisali farbą śmierć Lachom i namalowali swastyki. Czerwoną farbą ochlapano tablice upamiętniające Polaków zamordowanych przez UPA. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w podobny sposób wandale sprofanowali również m.in. pomnik ofiar UPA w Hucie Pieniackiej oraz pomnik ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej w podkijowskiej Bykowni. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Włoskie władze wydaliły do Tunezji ekstremistę islamskiego, który miał kontakty z Anisem Amrim, sprawcą zamachu terrorystycznego w Berlinie w grudniu ubiegłego roku. Zginął wówczas 11 osób, a 55 zostało rannych. Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że 37-letni Tunezyjczyk, którego personaliów nie podano, opuścił kraj w towarzystwie agentów bezpieczeństwa na pokładzie samolotu do Tunisu. Numer jego telefonu komórkowego znajdował się w pamięci komórki Anisa Amriego. Prowadzone we Włoszech śledztwo wykazało, że wydalony Tunezyjczyk jest ekstremistą islamskim, który często odwiedza strony internetowe organizacji terrorystycznych, a z wieloma dżihadystami kontaktował się na Facebooku. W Latinie, gdzie od kilku lat mieszkał, związał się z radykalnym ugrupowaniem tamtejszych muzułmanów. Od początku 2015 roku władze włoskie w związku z zagrożeniem terrorystycznym wydaliły 153 osoby, w tym roku 17. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Świadome i bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych promują podczas meczów w koszykówki mazowieccy policjanci. Twarzami kampanii Smart Stop są zawodnicy Rosy Radom. Zjawisko jest powszechne, a bywa niebezpieczne. Ma już nawet swoją nazwę. Smart Zombie. Chodzi o nałogowe wręcz korzystanie z urządzeń mobilnych. Dotyczy to zarówno pieszych, jak i kierowców. W ramach kampanii podczas meczów wyświetlane są specjalne spoty. W przerwie rozgrywek policjanci organizują konkursy. Zdaniem kibiców to ważny i potrzebny projekt. Sport i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze. Podinspektor Stanisław Popiel, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Tylko za miesiąc styczeń i luty policjanci na drogach ujawnili 419 przypadków niewłaściwego korzystania z telefonów komórkowych. Ja mam syna, który gra w kosza i on patrzy na przykład na starszą Rosę, tak? I też ma przykład. Korzystając z tego telefonu w sposób niewłaściwy, stwarzamy potencjalne niebezpieczeństwo dla siebie i dla innych uczestników ruchu drogowego. Jest to znakomity pomysł, wpływa bardzo pozytywnie. Kampania Smart Stop ruszyła latem ubiegłego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A jutro chmury nad całą Polską, przejaśnienia możliwe na zachodzie, na północy i w centrum. Na południu deszcz i deszcz ze śniegiem, 5 stopni w Suwałkach i Trójmieście, 6 w Warszawie, Lublinie, Katowicach i Wrocławiu, a 7 w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. 4 minuty po 23. The early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Do północy w Trójce Minimax. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, Michał Jakubik przy konsolecie i Grzegorz Zembrowski przy naszym komputerze. Czynny również komputer w studiu. Adres do studia minimax@polskieradio.pl. No i donieśli mi państwo, że my tu gadu, a o 5 osób wzrosła liczba mieszkańców minimaxowego miasteczka. No proszę uprzejmie, w ciągu godziny zaledwie. Co będzie teraz w tej godzinie do północy? Ano coraz więcej takich niezwykłych różnych nagrań i jedno odleglejsze. Od razu mi państwo napisali Niko Lurida, gdzie Lurida, gdzie urodziny były jego. No właśnie, były 10 dni temu. Drodzy państwo, zagramy z winylowej płyty. Naprawdę? Nowiusieńkiej. Ona nie ma okładki. I tak ma być, żeby nie miała okładki. Teraz wszystko jest troszkę inaczej, ale winyl prawdziwy. A good guy's a dead one. A good guy's the one that brings the fire. A good guy's a dead one. A good guy's the one that brings the fire. Good love is a dark one. A good love is the one that brings the fire. A good love is a dark one. No i 9 utworów jest na płycie. 4 na stronie pierwszej, 5 na stronie drugiej. Państwo się, myślę, że nie spotkali jeszcze z nazwą. Uwaga, wygląda jak zespół Zeal and Ardor. To się pisze Z-E-A-L and A-R-D-O-R. Że niby zespół dwóch przynajmniej, nie, jeden tak naprawdę, Manuel Gagnier. Dla wygody mieszka w Kalifornii, jest Kalifornijczykiem. Jak jedzie na koncerty, to zabiera kolegów, a jak siedzi w studiu, to wszystko robi sam. Czasami ktoś mu pomaga, ale on nic nie mówi i udaje, że to on sam, albo jakiś Zil, albo ten drugi. Jest to niezwykle... Słuchałem tego dzisiaj. Dobre, stare głośniki, takie staruteńkie, z 70-tych lat jeszcze. One właściwie są tylko do płyt winylowych. No i tak sobie, tak się zadumałem, jak w 2017 roku zabrzmi właśnie wydana, zupełnie nowa winylowa płyta. Będą chcieli Państwo więcej? Proszę dać mi znać. Zapamiętać może nazwisko, zapisać sobie Gagnier, jak się pisze G-A-G-N-E-U-I-X. Gagnier. No to, to teraz będzie powtórka z przeszłości. 20 lat temu, ale to nie przypadek, bo pytali Państwo o Metalmanię, która wraca. I rozmawialiśmy niedawno o tych koncertach, że one są, bywają długie. No to sobie proszę wyobrazić, że koncert się zaczyna o 11 rano, że są dwie sceny i kończy się o 2 w nocy. A no właśnie, 20 chyba 3 zespoły, a ten najważniejszy? Samael. Jedziemy? Jedziemy. Samael na zakończenie Metalmanii. Wkrótce już 22 czy 23, zaraz znajdę tę listę. Shining Kingdom. No, kiedyś się słuchało takich nie w jednej kuźni. Bururum, bururum, proszę. Następna nowa płyta ukazała się w styczniu. Proszę. To przed chwilą. Ale dlaczego... Skąd? Z Łodzi do Warszawy? A, już za dużo powiedziałem. Proszę posłuchać najpierw. Let's not go down there, you see nothing but madness. Let's not go down there, you feel nothing but sadness. Let's not go down there, you see nothing but madness. Let's not go down there, you feel nothing but sadness. Let's not go down there, you see nothing but madness. Let's not go down there, you feel nothing but sadness. Let's not go down there, you see nothing but madness. Let's not go down there, No dobrze. O, dwa zakończenia. Wiedziałem, że one są, tylko zapomniałem, przepraszam. Muszą państwo cztery literki koło siebie ułożyć. O, I, N i K. Oink. I już będą państwo mieli adres do nich, bo oni są info@oinkband.com. I będą mieli państwo nazwę zespołu: Krzysztof Fajs na wokalu, Zbigniew Fyk na perkusji, Michał Gościniak na basie, Łukasz Mysiak na gitarach i Marcin Żewakowski na gitarach. Napisali o sobie, nie wiem, czy powinienem to czytać, ale mnie wzruszyło, więc państwu jedną linijkę tylko przeczytam, że oni mają gruwową sekcję rytmiczną i schizofrenicznie brzmiące gitary. Naprawdę. Tak napisali o sobie. Pięć utworów jest na tej płytce. Przed chwilką, w styczniu podobno, wydanej, ale szła z Warszawy albo Łodzi, bo to warszawsko-łódzka grupa. To bardzo długo, skoro przyszła przed 4-5 dniami. W środę zabrałem ją do domu. No i co jeszcze? No i płyta ma 35 minut i utworów jest 5, z czego jeden bardzo długi. No ładne. No to co? Teraz jeszcze raz bururum, bururum, tak? Dobrze. Tego zespołu nigdy państwo nie słyszeli. On nigdy nawet koncertu jednego nie dał. Ale da. A to państwu powiem wszystko za 5 minut. No i co? Dobrze, cztery kolejne literki dla Państwa do zapamiętania. I, G, N i U. IGNU. To jest nowy polski zespół. Od razu Państwu powiem, że to jest nasz zespół polski. Więcej powiem, że wiem, gdzie pierwszy raz w życiu wyjdą na scenę. I wiem kiedy. Wyjdą 31 marca w Warszawie, w klubie, który się nazywa Chłodna 25. To jest taki troszkę półokrągły dom na Rogu Żelaznej. Wiem, bo 8200 razy przejeżdżałem tamtędy na rowerze przez 30 lat. Ale tam teraz jest klub taki i w tym klubie oni będą mieli swój pierwszy koncert. Zespół IGNU. No naprawdę, naprawdę, tak. Byli Państwo przed chwilą świadkami, ja nie wiem, to jest świeże nagranie. Ja je dostałem drogą elektroniczną, więc ono nie istnieje na żadnej płycie i nie mam żadnego namiaru na ten zespół, ale jak Państwo będą chcieli, to sobie odszukają ich pilnie. W sprawie koncertu, też tak sobie pomyślałem, żeby pójść na koncert i potem za jakiś czas, za rok, a może i za więcej powiedzieć, a ja tam byłem. I w tych oklaskach, w tych dźwiękach, to ja również jestem. Rok temu na przykład w Katowicach. Never believe that far from shore. Tribulations mean something now. They wipe the sweat from your brow. No i co? Byliśmy tam razem? W Katowicach w ubiegłym roku Pendragon. To zwiastun zaledwie, płyta dopiero w przygotowaniu. Ale już się cieszmy. Powtórzę jeszcze raz Ignu w Warszawie w klubie, który się nazywa Chłodna 25 i on znajduje się dla wygody na ulicy Chłodnej pod numerem 25. Koncert 31 marca. A teraz odnalazłem, ale nie doliczyłem się 20, wyszło mi 22 albo 23 zespoły na Metalmanii, tylko sprawdziłem jeszcze te godziny. Otwarcie bram jest o 10, a potem zaczyna druga scena o 11, a główna o 11.30 i to wszystko ma być do wpół do drugiej w nocy, może się trochę przeciągnie. To jeden taki dzień w roku, jest 22 kwietnia i dobrze, że Metalmania wróciła. Wiem, państwo mi już napisali, że gdyby tak te po jednym utworze wszystkie zespoły, no tak, to byśmy tak cały dzień mogli, prawda? To teraz, czy państwo też pytają, czy to początek zakończeń? No może odrobinkę, może odrobinkę. Ten głos kobiecy, jestem bardzo wrażliwy na takie kobiece głosy, usłyszałem w listopadzie, zanotowałem, jak będzie płyta, odszukać. No właśnie się płyta ukazała. To najpierw tamten utwór, który mnie poruszył. Oh my hopeless wanderer, drawn in chalk across the floor. You made it yours, your private door to my room. May those who find you find remorse, a change of course, a strange discord resolve. I need soothing. My lips aren't moving. My God is bruised. Banish you with love. I banish you with love. You can't come in. You don't live here anymore. Więc jeśli będą Państwo chcieli na nią trafić, to ona po polsku, gdyby czytać jej imię, to Laura, a po zagranicznemu Laura Marling, M-A-R-L-I-N-G, Laura Marling. To jest płyta, która się nazywa Semper Femina i ten utwór tę płytę otwiera. I jak się Państwu spodoba, proszę dać mi znać. Wrócimy do tej płyty. Na razie biegniemy dalej. Tydzień temu Leszek Adamczyk rozpakował dla Państwa taką płytę. David Bowie, widziany z Portugalii. Piękna płyta. I pomyślałem, sięgnę do... jest taki Australijczyk, który, bo jego kocha od lat. I teraz wydał taką płytę koncertową. No, takich płyt musi być dużo na świecie, bo jednak Bowie był ważny. Proszę sprawdzić utwór, i tak Państwo rozpoznają po 2 sekundach, ale najpierw proszę zobaczyć, jak publiczność razem zaśpiewała. Proszę pomyśleć, że to było pierwsze z trzech zakończeń. Z tym, że Jeff Duff. Jeff, 2F na końcu i Duff, 2F na końcu. Space Oddity. Tam jest więcej. Lazarus też jest. To jest świeża płyta. Bororom? Oczywiście, że tak. Podwójne zakończenie numer 2. fajno, co jesteś piękna. Dziękuję. Steve Hackett, Night Siren. Piękna ta nowa płyta. Czy państwo wiedzą, żeśmy 16 płyt dzisiaj zagrali? Z czego z jednej 4 utwory? Niesamowity jest. Steve Hackett, jeden z najwspanialszych gitarzystów świata. Przypomina mi się długa rozmowa u niego w studiu, kiedy on powiedział, że już Genesis nie jest mu potrzebny. Jest bardzo ważny, ale już nie jest mu zupełnie potrzebny. To jego nowa muzyka z nowej płyty Night Siren. No i co? Proszę państwa, 2:30 do końca. Są dwie wersje. Jedna mówi, trzeba figurę domknąć, a druga, czas zakleić kopertę. Thank you. I tak się kończy. To był Minimax, proszę Państwa. Ja się nazywam Piotr Kaczkowski i ze mną dyżurował Michał Jakubik za szybą i dwie szyby ode mnie Grzegorz Ząbrowski. Za chwilkę północ, a potem, jak Państwo wiedzą, trzecia strona Księżyca. Dziękuję, do środy.